وَمَنْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ اَوْ الرِّجْلِ el ve ayak, kimin eli ve ayağı kesik olursa فَاِنَّهُ يَغْسِلُ muhakkak ki o yıkar مَا بَقِيَ مِنَ الزَّرَاعِ اَوْ الرِّجْلِ kolundan ve ayağından kalan kısmı yıkar فَاِنْ اُتِعَ مِنْ مَفْصَلِ الْمِرْفَقِ dirseğin eklerinden kesilirse غَسَلَ رَأْسَلْ adudi, pazunun ilk başını ne yapar? İlk başını yıkar. وَاِنْ قُتِعَ مِنَ الْكَعْبِ kâptan kesilirse غَسَلَ تَرْفُ السَّقِ sak tarafı yıkanır. بِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah Teala sözünden dolayı فَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan korkun مَسْتَتَعَتُكْ gücünüz ettiğince. وَقَوْلُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ve Resulullah sözünden dolayı اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ size bir şey emrettiğim zaman فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ gücünüz yettiği kadarını ondan gücünüz yettiği kadarını yerine getirin. فَاِذَا غَسَلَ بَقِيَّةَ الْمَفْرُودِ farz olandan kalanı yıkarsa فَقَدْ اَتَى بِمَا اسْتَطَعَ فَقَدْ اَتَى بِمَا اسْتَطَاعَ gücünün yettiğini yerine getirmiş olur. Şayet bir insanın eli veya ayağı kesikse veya elinde veya ayağında bir kesiklik söz konusu olmuşsa, neresi kesilmişse farz olan kısmın kalan yerini yapar. Örneğin diyelim bir adamın eli şuradan kesikse, bir kolun neresini yıkamak farzdı? Parmakların başından mirfak da dahil, dirsek de dahil olmak üzere pazunun ilk başına kadar yıkamak neydi? Buraya kadar yıkamak farzdı. Adamın eli buradan kesilmişse farz olan neresi olur? Şu kısım olur. Adamın eli buradan kesilmişse farz olan kısım ne olur? Burası olur. Neden? Bu aynı zamanda genel bir fıkhi kaide gibidir. İnsan neye gücü yetiyorsa emredilenlerden o kadarını yerine getirebilir. O da nedir? فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakınınız, korkunuz. Ve de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ size bir şeyi emrettiğim zaman gücünüzün yettiği kadarını yerine getirin. Gerek bu meselede olsun, gerek bunun dışındaki meselelerde bir insan Allah'ın farz kıldığını veya üzerine vacip olan bir şeyi ancak belli bir miktarını yapabiliyorsa, fazlasını yapamıyorsa, bir kısmını yapamıyor diye tümünü ne yapmaz? Tümünü terk etmez. Gücünün yettiği kadarını ne yapar? Gücünün yettiği kadarını yerine getirir. Ki bu ayet Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün genel hükümlerinde de çok açık görünür. Mesela ayakta namaz kılmak farzdır. Adam şayet ayakta namaz kılamıyorsa ne yapar? Oturur. Oturamıyorsa da ona da yan yatar. Ama ne yapmaz? Namazı terk etmez. Gücünün bir kısmına yetmiyor oluşu, bazı rükünlerine yetmiyor oluşu, o farzı insanı kökten ne etmez? İnsanın üzerinden kökten düşürmez. Yapabildiği gücün yettiği kadarını yapar. Evet. Tamamlandıktan sonra minel vudu'i ala sıfati sıfatı üzerine abdest tamamlandıktan sonra elleti o sıfat ki zekarına biz zikrettik yerfa'u basarahu ila semai gözlerini semaya kaldırır yani gökyüzüne bakar ve yekulu der ma varada anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan hadiste şu hadisteki gibi şöyle der. Minel ed'iyyeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan dualardan der fi hadhil hali. Bu halde yani abdesti bitirdikten sonra peygamberden varit olan aleyhissalatu vesselam hadisleri söyler. O da nedir? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü ve kuludur. Ey Allah'ım beni tövbeyi edenlerden ve beni temizlenmiş olanlardan, temizlenenlerden kıl. Başka bir hadiste ve bir hadisin ahara subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'ım seni hamdin ile tesbih ederim ve şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim. Evet. Vel münasebetu fil itiyani getirmesi münasiptir. Bihâzâ zikri. Vel münasebetu fil itiyani bihâzâ zikri ve duâi ba'del vudû. Abdestten sonra bu dua ve zikirle dua etmenin münasebeti, yani ne münasebetle böyle bir şey var? Bunun münasebeti nedir? Münasebeti şudur. لِمَا كَانَ الْوُدُوءُ abdest تَحَارَةً لِلْزَاهِرِ zahirin temizliği. لِمَا كَانَ الْوُدُوءُ تَحَارَةً لِلْزَاهِرِ abdest dışa, zahire temizliğe, zahiri temizlik olduğu için nasebe zikru taharatil batini bit tevhidi ve tevbe. Münasip oldu ki batının temizliği için de tevhid ve tevbe zikredilsin. Yani nasıl ki abdest alındığı zaman zahiri organlar temizleniyor. Bu temizlenmesi hasebiyle burada münasip oldu ki tevhid ve tevbe ile batının temizliğine ne yapılsın, işaret edilsin bu duayla. Abdestin akabinde yapılan bu duayla. Evet. Vahuma o ikisi a'zamul mutahhirati, en büyük temizleyicilerdir. Fe izâ içtemâ lehu tahurâni, toplandığı zaman iki temizlik birden, yani hem zahir hem batın temizliği onun için toplandığı zaman tuhuru zahiri bil vudu'i, yani zahirin abdest ile temizliği ve tahurul batini bit tevhidi ve tevbeti, batının da iç dünyanın da tevhid ve tövbe ile temizliği kişi için toplandığı zaman صَلُحَ لِلْدُخُورِ عَلَى اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'ye huzuruna durmaya ne olur? Salih olur. Yani artık onun Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durması olabilir. وَالْوُقُوفُ صَلُحَ لِلْدُخُورِ عَلَى اللّٰهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُنَاجَاتِهِ Ve Allah Azze ve Celle'nin önünde ona yakarmak, yalvarmak ve onun önünde durmak, huzurunda durmak artık kişi için ne olmuştur? Kişi için uygun hale gelmiştir. Evet. وَلَا بَأْسَ sorun yoktur. اَنْ يُنَشِّفَ الْمُتَوَدِّئُ abdest alan kişinin kurulanması kurulaması kurulamasında sorun yoktur. اَعْدَاءَهُ azalarını مِنْ مَاِ الْوُدُوءِ abdestte abdest suyundan azalarını kurulamasında sorun yoktur. Bir meshehi meshetmesiyle, bir hırkatin gazile ve nahviha veya onun benzeriyle. Şimdi normalde mesela diyelim insan abdest aldıktan sonra havlu kullanabilir mi, kullanamaz mı? Yani ittifak ile kişinin havlu veyahut da ona benzer kurulayıcı bir madde kullanmasında bir beis yoktur. Lakin sünnet olan kullanmak mıdır, kullanmamak mıdır? Bu nokta ihtilaflıdır. Neden? Çünkü Ümmü Meymune Peygamber aleyhissalatu vesselamın abdest aldığını ve kendisinin Peygamberimize bir mendil getirdiğini, yani bir havlu getirdiğini, Peygamberimizin o havluyu almadığını ve kendi eliyle şu şekilde kendi suyunu kuruttuğunu, yani kendi o halinde bıraktığına dair bir rivayet var. Tabi bu rivayetten dolayı bazı alimler sünnet olanın kişinin abdest aldıktan sonra havlu kullanmaması olduğunu söylemişler. Lakin bu ne değil? Bu sahih ve racih olan değildir. Neden? Çünkü aynı Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendi cübbesiyle kurulandığına dair de rivayet var. Yani abdest aldıktan sonra üzerindeki cübbesini şu şekilde kurulandığına dair de rivayet var. Yine senedi zayıf olan veyahut da ihtilaflı olan bir rivayette birinin evinde abdest aldıktan sonra kendisine işte kurulanması için bir parça sunulduğunu ve Peygamberimizin bunu kabul ettiğine dair bir rivayet var. Hadi velev bu rivayetler olmamış olsa, yani diyelim ki sadece Ümmü Meymune Peygamber aleyhissalatu vesselama şey getirdi, havlu getirdi veya mendil getirdi, Peygamberimiz bunu reddetti. Bunun üzerine ne olmaz? Bunun üzerine hüküm bina edilmez. Neden dolayı bunun üzerine hüküm bina edilmez? Çünkü bu vakıatu ayn'dır. Yani özel bir vakadır. O mendil o anda kirli olduğundan dolayı Peygamberimiz onu reddetmiş olabilir. Öyle mi? Yani havlu kirli olduğundan dolayı onu reddetmiş olabilir. İkincisi, o havlu o anda çok sıcaktır. Peygamberimiz hani serinlik olsun diye o havluyu almamış olabilir. Üçüncüsü, o anda hani o sularla beraber işte insanın hataları, günahları gidiyor hadisine binaen Peygamberimiz o anda o havluyu almamış olabilir. Bununla beraber Peygamberimizin ehlinden birinin abdestin akabinde ona havlu getirmesi, normalde Peygamberimizin zaten adet olarak havlu kullandığını gösterir aslında. Yani normalde hani Peygamberimiz eğer havlu kullanmıyorduysa sadece o hanımının getirdiği havluyu kullanmıyordu herhalde. Hiç kimsenin havlusunu veyahut da mendilini kullanmıyordu. O zaman demek ki bütün kadınların o şunu bilmesi lazım ki Peygamber'e havlu götürmeye gerek yok. Zaten kendisi ne yapmıyor? Kendisi şey kullanmıyor, havlu kullanmıyor. Lakin kendi ehlinden birinin kendisine havlu getirmesi zaten onun adet olarak havlu kullandığını gösterir. Yani veyahut da bir şeylerle kullandığını gösterir. Burada özel bir sebepten dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam işte havluyu almamış olabilir. Lakin bundan genel bir hüküm çıkarılıp esas olanın, asıl olanın havlu kullanmamak olduğudur. Ne yapılamaz? Denilemez. Kişi havlu kullanabilir, havlu kullanmayabilir. Bunun zaten şer'i bir yönü yoktur. Evet. ثُمَّ عَلَمْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ Sonra ey Müslüman bil ki اَنَّهُ يَجِبُ اِسْبَاغُ الْوُدُوءِ Abdestin güzel alınması vacip oluyor. وَهُوَ اِتْمَامُهُ Onun tam olması. وَهُوَ O nedir? Yani isbağ nedir? Tam olmasıdır. اِتْمَامُهُ بِالْاِسْتِكْمَالِ الْاَعْدَاءِ Azaların tam bir şekilde tamamlanarak ne yapılmasıdır? Yıkanarak tamamlanmasıdır. وَتَعْمِيمِ كُلِّ عُدْوٍ بِالْمَاءِ Ve her uzvun su ile tamamen genelleştirilmesi, tüm her tarafının yapılmasıdır. وَلَا يَتْرُكْ terk etme min وَلَا يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا Ondan hiçbir şey terk etmez. لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ Suyun isabet etmediği hiçbir şey terk edilmez. Evet. فَقَدْ رَأَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gördü racülen bir adam تَرَكَ مَوْدِعَ زُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ ayağının üzerinde bir tırnak yeri kadar yeri terk ettiğini gördü. فَقَالَ لَهُ ona dedi ki اِرْجِعْ دُنْ فَاَحْسِنْ وُدُوَكَ abdestini güzelleştir. وَعَنْ بَعْدِ اَصْحَابِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bazılarından rivayet edilmiştir. اَنَّهُ مُوَقَّقْ يُوْ رَأَى رَجُلًا bir adam gördü. يُصَلِّي namaz kılıyor. وَفِي بَعْدِ قَدَمِهِ ayağının bazısında لُمْعَةٌ لُمْعَةٌ bir parıltı var. قَدْرَ الدِّرْهَمِ dirhem kadar yani şöyle bir yuvarlak لَمْ يُصِبْهَ الْمَاءُ ona su isabet etmemiştir. فَأَمَرَهُ ona emretti اَنْ يُعَيْدَ الْوُدُوَى وَالصَّلَاةَ abdesti ve namazı iade etmesini ona ne yaptı? Ona emir etti. Biz zaten demiştik ki abdestin farzlarından bir tanesi de nedir? Abdest uzuvlarının tam bir şekilde yıkanmasıdır. Yani suyun her tarafına götürülmesidir. Şayet bu söz konusu olmazsa, yani eğer kişi böyle yapmazsa bu abdest ne değildir? Bu abdest sahih değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir tane adamı görüyor, bu şekilde ona dönüp abdestini tekrarlanmasını emrediyor. Bir de demiştik ikinci bir rivayet var. Peygamberimiz namazı ve abdesti, yani bu şekilde olan bir adamın namazı ve abdesti tekrardan iade etmesini söylüyor. Bunun sıhhatinin de ihtilaflı olduğunu söylemiştik ikinci rivayet. Evet. وَقَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّرِ Ateşten topuklara veyl olsun. وَذَٰلِكَ بُوْ لِأَنَّهُ çünkü يَحْسُرُ hasıl olur اَتَّسَاحَلُ قَلْ يَحْسُرُ اَتَّسَاهُلُ اَتَّسَاهُلُ kolaylaştırılması hasıl oluyor فِي تُعَاهُدِهِمَا فِي تَعَاهُدِهِمَا O ikisinin tam bir şekilde yapılmasında bazen ne koy yani şey tesahül demek yani insan bazen böyle pek aldırmaz yani veyahut da kolaycı yani böyle pek umursamıyor olabilir. Şimdi sürekli yaptığımız bir şey mesela sürekli insan bir şeyi yapa yapa artık ilk başta yaptığı itinayı göstermemeye başlar. Yani mesela ilk başta adam bir işi yaptığında itinayla yapar. Daha sonra üzerinden zaman geçmekle beraber o itina ortadan kalkar ve kişi mütesahil durumuna düşer. Ne demek mütesahil? Yani çok da böyle önem vermemeye başlar ve biraz böyle kolay artık şey böyle kolaycılık gibi bir şey söz konusu olur. Ondan dolayı olur ki bazen onların sürekli yapılmasından dolayı ne olur? Tesahül ortaya çıkabilir. Yani önem vermeme ortaya çıkabilir. فَلَا يَسِلُ اِلَيْهِمَ الْمَاءُ Tam su her tarafına ulaşmaz. Ayağın neresine kadar su ulaşması gerekiyordu? Ayağın normalde aşık kemiklerine kadar su ulaşması gerekiyordu. Bazen olur ki öyle olur, su oraya kadar şey yapmaz. O sürekli yapmaktan kaynaklanan bir tesahülden dolayı su oraya kadar ulaşmayabilir. Evet. اَوْ تَبْقَى وَيَا كَلِرْسَ فِيهِمَا اَوْ وَيَوْتَ تَبْقَى فِيهِمَا بَقِيَّةٌ Onda öyle bir mekan, bakiye kalır ki لَا يَعُمُّهَا الْمَاءُ Su oraya kadar tam ne olmaz? Tamim edilmez yani. Tam su orayı kadar kapsamaz. فَيُعَذِّبَانِ فَيُعَذَّبَانِ بِالنَّارِ بِسَبَبِ ذَلِكَ Bu ikisi de bu sebeple azap görür. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam su ulaşmayan topuklara veil olsun diyor hadis-i şerifte. Yazar da diyor ki hani insanın zaman ile sürekli yapmasından kaynaklanan bir tesahül söz konusu olabilir. Bu tesahül sebebiyle de suyun ulaşmaması veyahut da suyun tüm yıkanması gereken yerleri kapsamaması gibi bir şey ortaya çıkabilir. Bu sebeple de Peygamberimizin de bu konuda veil olsun demiştir. Bu sebepten dolayı azap görebilir. Ondan dolayı isbâğul vudu yapmak yani abdest azalarını tam yıkayacak şekilde abdesti tamamlamak gerekir. Evet. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديثه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki الذي hadis ki rawahu onu rivayet etti Ebu Davud ve gayruhu Ebu Davud onun dışındakiler rivayet etti. İnneha la tutimmu salatu ahadikum. Sizden birinizin İnneha la tutimmu salatu ahadikum. Sizden birinin namazı tamam olmaz hatta yusbiğal vudu'a ta ki abdesti tam alana kadar كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ Allah'ın kendisine emrettiği gibi فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ Yüzünü yıkar وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ Ellerini dirseklerine kadar ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ Sonra başını yıkar وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ve ayaklarını da ne yapar? Kâbe kadar yıkar. Evet. Yani bu şekil olmadığı müddetçe, isbağ yapmadığı müddetçe abdesti, namazı tamam olmaz. Sonra bil ki eyyuhel muslimu ey Müslüman ennehu leyse ma'na isbâgil vudu'i abdestin güzel olmasının manası değildir. Kesratu sabbil ma'i üzerine çokça su dökmek değildir. Yani isbâgil vudu abdesti tam bir şekilde almanın manası çokça su kullanmak, çokça su dökmek değildir. Bel ma'nahu bilakis onun manası ta'mimul udvi azanın azaya yayılması ta'mimul udvi uzvun genellenmesidir yani kapsanmasıdır bi curyanil ma'i aleyhi kullihi suyun her tarafında cereyan edilmesi akıtılmasıdır yani isbâğul vudu budur suyu o uzvun yıkanması gereken her tarafına ta'mim edilmesi genelleştirilmesi ve kapsanmasıdır yoksa çokça su dökmek değildir ve emma kethratu sabbil ma'i çokça su dökmeye gelince فَهَذَا israfun Bu israftır. مَنْهِيٌ عَنْهُ Kendisinden nehyedilmiştir. بَلْ قَدْ يُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ وَلَا يَتَطَهَّرُ اَتَّهَارَةَ الْوَاجِبَةَ Bel, bilakis kişi çokça su dökebilir. Lakin yine de tam manasıyla temizliğini yapamaz. Vacip olan temizliği yerine getirmemiş olabilir. وَاِذَا حَسَلَ اِسْبَاغُ الْوُدُوءِ İsbâğ-ı vudu yani abdestin tam alınması hasıl olduğu zaman مَعَ تَقْلِيلِ الْمَاءِ suyun azlığıyla beraber فَهَذَا هُوَ الْمَشْرُعُ meşru olan budur. Yani olur ki diyor bazen adam çokça su kullanır ama abdesti gene yerine gelmez. Yani suyu dök bu abdest almak değildir. Öyle mi? Elini çeşmenin önüne tutsa bir adam eğer tam her tarafını kolun tamim edecek şekilde suyu ulaştırmazsa bunun abdesti ne değildir? Bunun abdesti sahih değildir. Ama aynı başka bir adam bir avuç suyla kolunu yıkar, bir gurfeyle kolunu yıkar. Ama nedir? Suyu her tarafına tahmim ettiği için vacip olan abdesti yerine getirmiş olur. Evet. فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ Sahihende sabit oldu. اَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يَتَوَدَّعُ abdest aldı bil mutli bir mutle وَيَغْتَسِلُوا بِالسَّعِي bir salada gusül ediyordu. İle hamseti emdet, 5 müde kadar. Bir sağ normalde 4 mut yapar. Yani bazen yani bir sağ 4 mut veyahut da 5 mut ile Peygamberimiz abdest yapardı. Allah-u Alem bir mudun tekabül ettiği şey 625 gram gibi bir su. Yani yapılan bazı hesaplamalara göre 625 gram bir su. Yani 625 gram su ne yapıyor? Kaç litre su yapar? 1 litre normalde kaç gram? 800 gram mıydı 1 litre? Şeyden 1000 gramlar aşağıda. Evet. O zaman yarım litreyi biraz geçiyor. Yarım litre gibi bir şey mi yapıyor? Hemen hemen. Yani bundan abdest alırmış. Diğeriyle de 4 mut veyahut da 5 mutla da şey yaparmış. Gusül alırmış. Yani bu da gösterir ki çokça su kullanmak esas olan değildir. Esas olan abdesti güzel almaktır. Biz biliyoruz ki Peygamberimiz yaptığı her işi en ekmel olaraktan yani en tam kamil ve en efdal şekilde yapardı. Yani eğer Peygamberimiz bir mutla tam kamil bir şekilde abdest alıyorsa demek ki kesretul ma suyun çokça kullanılması esas değildir. Evet. Suda israftan nehyetti. Fakat Nabi sallallahu aleyhi ve sellem uğradı mı? Nasıl? Bi Sa'din Sa'de uğradı ve huve yetevedda. O abdest alıyordu. Fekale dedi ki ve hâze sarafu bu israf ne? Bu israf nedir dedi. Bu israf nedir dedi. O da dedi ki kale efil vudu'i israfun. Yani abdeste israf mı vardır? Hani diye sordu sahabe. Fekale dedi ki naam. Evet vardır. Ve in kunta ala nehrin carin. Velev akan bir nehrin üzerinde dahi olsan abdeste israf vardır. Ravahu Ahmedu ve İbn Mace ve lehu şevahid. Ve sarafu duddul kasti. Onu Ahmet ve İbn Mace rivayet etti. O hadisin şahitleri vardır. Yani hadisin şahitleri vardır ne demekti? Evet. Yani ona benzeyen metinler vardır. Öyle değil mi? Metin olaraktan, mana yönünden buna benzeyen başka rivayetler de vardır. وَالصَّرَفُ israf دُدُّ الْقَصْدِ tutumlu olmanın neydir? Zıddıdır. Şimdi normalde bu hadisin senedi zayıf. Yani bu şurada önümüzde duran hadisin senedi zayıf. Lakin aynı manada birkaç tane hadisin bulunması ve aynı şekilde bu konuda işte tabiinden biri diyor ki sahih senetle İbn-i Ebi Şeybe'nin musannafında kâne yuqalu denilirdi ki diyor. Tabi bunu tabiin söyleyince denilirdi ki kim oluyor? Sahabe oluyor. Yani sahabenin arasında denilirdi ki minel vudu'i israfun. Yani abdeste ne vardır? Abdeste israf vardır. Veyahut da israf abdeste, abdest noktasında israf söz konusu olabilir. Tabi buradan kasıt nedir? Bir şeyinde de rivayetinde de velev kunta ala shati'il bahri velev ki denizin sahilinde ne yapsan abdest alsan bile abdeste israf vardır. Yani hani su çok diye israf yok diye bir anlam yok. Yani eğer suyu gereksiz yere harcıyorsa bir adam abdeste israf vardır. Bunu söyleyen tabiin de kana yuqalu denilirdi diyor. Yani bunu söyleyen veya söylenen ortam kim? Sahabenin ortamıdır. Evet. وَأُخْبِرَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. اَنَّهُ مُوَقَّكُوا يَكُونُ فِي اُمَّتِهِ Ümmetinde olacak. مِنْ يَتَعَدَّى مَنْ يَتَعَدَّى فِي التَّهُورِ Temizlikte haddi aşacak olanların olduğunu haber verdi. وَقَالَ dedi ki اِنَّ لِلْهُدُوءِ şeytanen abdest için muhakkak abdest için bir şeytan vardır. يُقَالُ لَهُ ona denilir ki الْوَلْحَانُ ona velhan denir. فَتَّقُوا وَسْوَسَ الْمَاءِ suyun vesvesesinden sakın. Bu hadis şiddetli zayıf olan bir hadis. Yani işte Peygamber aleyhissalatu vesselamın söylediği iddia edilen işte abdestin şeytanı vardır. Onun için suyun vesvesesinden korunun. Yani demek ki bu şeytan sürekli vesvese verecek. Temizlenmedi, temizlik yerine gelmedi. Sürekli adama ne yapacak? Sürekli adama tekrar tekrar abdest aldıracak. Lakin bu hadis zayıf dahi olsa biz vesvesenin haram olduğunu söylemiştik. Ve vesvese şeytanın kişinin Allah Azze ve Celle ile olan kulluğunu, Allah'a olan kulluğunu ifsad etmesindeki en büyük yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü abdest ile başlayan veya temizlik ile başlayan vesvese sadece abdest ile sınırlı kalmıyor. Vesvese bir hastalık. Bir kere insana bulaştığı zaman sürekli gelişiyor. Bu namaza da sıçrıyor, oruca da sıçrıyor. Yani mesela bir ara namaz kılıyorduk. Yanımda bir tanesi namaza durdu. Namaza duracak daha doğrusu. Yani en az 10 kere tekbir aldı. Ben dedim acaba kendi kendime bunun mezhebi falan mı değişik? Yani bu dedim neyin nesi bu diye. 10 defa belki şey yaptı. 10 defa tekbir aldı. Dedim herhalde kesin bunun yani bir anlamadım yani. Ben onu medrese okuyor normalde doğu medreselerinde. Ben diyorum hani herhalde normalde Şafii olarak biliyorum. Şaşırdım yani böyle işte Allahu Ekber birazcık falan. Namaz bittikten sonra bir gün konuşurken dedim ki ya işte bu vesveseyle alakalı dedi ki ya vallahi bana da vesvese bulaştı falan. Hayır da dedim dedi ki inan dedi şey yapıyorum. Bazen dedi öyle bir oluyor ki dedi belki yarım saat namaza duramıyorum. Niye? Çünkü dedi hani bu diyor ya işte fıkıh kitaplarında niyetin kalp ile ağızdan aynı anda şey olması lazım. Aynı anda çıkması lazım. Şeydir işte ben bazen diyorum acaba kalbimle ağzım birleşti mi? Veya da tam o anda kafam başka bir yere gidiyor. Aha bak zihnim gitti falan. Yani bu şekil. Onun için yani düşün bu okuyan bir adamın hali. Yani ilim okuyan bir insanın hali. Vesvese mesela ben biliyorum yine bir tanesini tanıyorum. Yani 3 saat veyahut da 4 saat abdest aldı. Veyahut da yani saatlerce akşam mesela girip daha millet uyuduktan sonra banyodan çıkmayan. Yani vesveseden dolayı işte temizlenmedim, su şişirdi, bilmem şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye vesveseye kapılan insanların olduğu. Tabii mevcut elimizdeki ilmihal kitapları insanları vesveseye teşvik etmeye bayağı müsait. Yani mevcut elimizde bulunan ilmihal veya insanların evinde bulunan ilmihal. İşte bir dirhem necaset şöyle olur, işte şöyle olsa böyle bir damla işte çamur sıçrasa şöyle olur falan. Yani bu tip böyle çok ince dokuyan şeyler. Genelde insanları vesveseye itmeye müsait olan, lakin bu bir hastalık. Böyle bu hadis zayıf olsa dahi vesvese şeytandandır. Ve kişinin bu hastalıktan bir an önce kurtulması gerekir. Çünkü şeytanın kişinin Allah'a karşı kulluğunu ifsad ettiği en büyük silahlarından bir tanesi vesvesedir. Evet. Vassarafu israf fi sabbil ma'i, suyu çokça kullanmaktaki israf ma'annehu yudayyi'u elma'a, suyun zayi edilmesiyle beraber min gayri faidetin. مَعَ اَنَّهُ يُضَيِّعُ الْمَاءَ, o kişi suyu zayi etmesiyle beraber min gayri faidetin, hiçbir fayda olmamakla faydasız bir şekilde suyu zayi etmesiyle beraber يُوقِعُ فِي مَفَاسِدَ اُخْرَى, başka mefsedetlere de düşer. مِنْهَا, onlardandır اَنَّهُ مُوَقَّقْ يُوْ قَدْ يَعْتَمَدُوا قَدْ يَعْتَمِدُ عَلَى كَثْرَةِ الْمَاءِ, suyun çokluğuna itimat eder. فَلَا يَتَعَاهَدُ وُسُولَ الْمَاءِ اِلَى عَدَائِهِ, abdestin uzuvlarına yetişmesine ne yapmaz? Dikkat etmez. Yani ne de olsa çok su döktüm, herhalde her tarafı yıkandı diye düşünür adam. Bu sebeple su yetişmiş mi yetişmemiş mi buna dikkat etmez. فَرُبَّمَا تَبْقَى بَقِيَّةٌ, bir yer kalsa. فَرُبَّمَا, olur ki tabqa, yani bu sebeple tebqa baqiyyetun, bir yer kalır. Lem yasilha al-ma'u ve la yadri anha, oraya su ulaşmamıştır. Ve la yadri anha, onun da onda bilgisi yoktur. Yani suyun ulaşmadığını bile bilmez. Niye? Çünkü suyun çokluğuna itimat eder. Feyabqa wudu'uhu, onun abdesti kalır. Feyabqa wudu'uhu naqisan, onun abdesti nakıs kalır. Feyusalli bi gayri taharatin, abdestsiz bir şekilde namaz kılmış olur. وَمِنْهَا, onlardandır اَلْخَوْفُ عَلَيْهِ, onun üzerine korku onlardandır. مِنَ الْغُلُوْوِ فِي الْاِبَادَةِ, ibadette aşırılıktan evet, o kişinin üzerine ibadette aşırı gitmekten korkulur. Nasıl? فَاِنَّ الْوُدُوَ عِبَادَةٌ, çünkü muhakkak ki abdest ibadettir. وَالْعِبَادَةُ اِذَا دَخَلَهَا الْغُلُوْوُ, abdeste ibadete gulub, aşırılık girdiği zaman fesedet, fasit olur. وَمِنْهَا, onlardandır اَنَّهُ مُوَقَّقْ يُوْ قَدْ يَحْدِثُ hadis olur, yani vaki olur. Lehul vesvesu, vesvese onun için vaki olur. Fittaharati, abdeste veya temizlikte. Bisebebil israfi fi sabbil ma'i. Suyu çokça dökmesi ve israf sebebiyle abdeste onun için vesvese olabilir. Vel hayru kulluhu fil iktidai, yetinmesi de onun. Vel hayru hayr kulluhu, hayrın hepsi fil iktidai bir rasuli, rasule uymadadır. Ve şerrul umuri muhdesatuhâ, ve işlerin en şerlisi de sonradan çıkanlardır. Vaffakallahu cemi'a, Allah muvaffak kıldı. Allah muvaffak kılsın kimi? Herkesi. Lima yuhibbuhu ve yardahu, sevip razı olduğu işlerde herkesi muvaffak kılsın. Fe'aleyke eyyuhel muslimu, ey Müslüman, senin üzerine vardır. Bil hırsi ala en yekuna, olması üzerine, hırslı olması üzerine. Vudu'uke, senin abdestinin. Ve cemi'u ibadetike, ibadetlerinin, bütün ibadetlerinin, alel vecihil meşru'i, meşru bir vecih üzere olmasıdır. Min gayri ifrat. Fe'aleyke eyyuhel muslimu, ey Müslüman, senin üzerine vaciptir. Bil hırsi, yani senin üzerine hırs gereklidir. Senin hırslı olman gerekir. Neye üzerine hırslı olman gerekir? Ala en yekuna vudu'uke ve cemi'u ibadatike ala vecihil meşru'i. Abdestinin ve bütün ibadetlerinin meşru olan şekil üzere olmasında hırslı olman senin üzerine gereklidir. Evet. Min gayri ifratin, ifratsız, ve la tefritin, ve tefritsiz bir şekilde. Yani ne aşırı gidecek ne de umursamazlık olacak şekilde, olmayacak şekilde olması. Evet. Fekile ikisi tarafey kastil umuri zemimu. İşlerin iki tarafı da, yani iki ucu da, uç tarafı. Şimdi her işin üç bölümü vardır. Bir tanesi umursamazlık bölümüdür, bir tanesi vasat bölümüdür, bir tanesi aşırılık bölümüdür. Öyle mi? Vekila tarafey kastil umuri zemimu. Yani işlerin iki tarafını da kastetmek yerilmiştir. Yani aşırılığı da, en uçta iki ucu kastetmek her zaman yerilmiştir. Aşırılık tarafını da, umursamazlık tarafını da kastetmek yerilmiştir. Ve hayrul umuri evsatuha veyahut da evsatuha veya evsatuha, işlerin en hayırlısı vasat olanıdır. Yani tam ortada olanıdır. Evet. Vel mutesahilu, umursamayan kişi, fil ibadeti, ibadette umursamayan kişi, yentaki kisuha, onu eksiltir. Vel gali fiha, onda aşırı giden de yezidu aleyha ma leyse minha, onda olmayanı ona ekler. Yani mütesahil olan, umursamaz olan ibadetin şeklini eksiltir. Olması gerekenleri yapmaz. Aşırı giden de olmayanları ona ekler. Vel mustennu fiha bi sünnetir rasuli, Resulün sünnetiyle onda amel eden ise huvellezî yuvaffiha hakkaha, ibadetin hakkını veren kimdir? Resulullah'ın sünnetiyle onda sünnetlenendir. Allahümme erinel hakka hakkan ve zubna ittiba'ahu, Allah'ın hakkı hak göster ve bizi ona tabi olmak rızıklandır. Ve erinel batıla batıl olarak göster ve zubna bizi rızıklandır. İçtinabehu, ondan içtinab etmekle. Ve la yece'alhu mültebisen, gizli kılma. Yok. فَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا. Karışık, hakla batılın birbirinden karışık olduğu şekilde bizim üzerimize kılma. فَنَضِلَّ, biz sapıtırız o zaman. Yani eğer bize karışık olursa, hani hakkı hak, batılı batıl göster. مُلْتَبِسًا, onu karışık gösterme. Yani birbirinden karışık halde olmasın ki biz ne yaparız? فَنَضِلَّ, biz o zaman sapıtırız. Şimdi burada genelde mevcut işte ilmi hal kitaplarında veya bazı fıkıh kitaplarında abdest bölümü bittikten sonra abdestin farzları, her uzuv ile beraber yapılacak bir takım dualardan söz edilir. İşte elini yıkarken şu duayı yapar. İşte ağzına su verirken bu duayı yapar. Yani işte Allah'ım, elimle işte günah işlediysem işte bu günahlarımı affet veya işte günahlarımı bu suyla beraber dök vesaire. Yüzü, ayak vesaire diye. Bilmemiz gerekir ki bunlar hepsi uydurmadır. Yani bu nakledilenler, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dayandırılan veya Peygamberimiz bu şekilde amel ederdi denilen tüm rivayetler uydurmadır. Ve sünnette böyle bir şey söz konusu değildir. Sünnette sadece abdeste başlarken Bismillah denilir. Abdest bitirildikten sonra da burada gördüğümüz Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mutatahhirin şeklinde ne yapılır? Şeklinde dua edilir. Bunun dışında kalan işte dualar, bunlar nedirler? Bunlar uydurmadırlar. Ve bazılarının dediği gibi ama olsun bunlar güzeldir. Yani sonuçta duadır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü İslam dinine giren her bid'at beraberinde bir sünneti öldürüyor. Yani ihya edilmesi gereken bir sünneti öldürüyor. İnsanlar 10 dakika, 15 dakika abdest alıyor sırf duaları yapacağım diye. Bir tanesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdestin akabinde yaptığı duayı bilmiyor. Yani her biri dakikalarca dua ediyor, dakikalarca bir şeyler yapıyor, işlem yapıyor. Lakin birçoğu bunu yapanların Peygamberimizin yapmış olduğu 3 satırlık duayı ne yapmıyor? 3 satırlık duayı bilmiyor. Bu en büyük mefselettir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptıklarının öldürülüp yerine onun bunun kafasına göre Allah'ı razı eder diye düşünüp ortaya attığı bir takım fiillerin yapılması. Bu yapılabilecek nedir? Yapılabilecek en büyük mefselettir. Evet. Yine burada geçen defa sordunuz. Dedik anlatırız. Anlatmadık öyle kaldı. Onu bu boynu meshetme meselesine gelince. Boynu meshetmekle alakalı varit olan işte meshur rakabeti emanu minel gil. Yani insanın boynunu meshetmesi onu azaptan kurtaran bir şeydir. Emandır. Yani ateşten insanı kurtaran bir emandır hadisi. Bu hadis mevzudur. Uydurmadır. Böyle bir hadis söz konusu değildir. Ondan dolayı da yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdest aldığı zaman mesela بِرَأْسِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْقَذَالِ. Yani Peygamberimiz abdest sünenlerde geçen. Peygamberimiz abdest alırken başını meshetti ta eli şeye ulaşana kadar. Yani şu boynun kısmına ulaşana kadar başını meshetti. Birincisi bu zayıftır. Yani bu rivayet zayıftır. Velev bu rivayeti sahih kabul edecek olursak bile boynu meshederken Peygamberimiz dikkat ederseniz ekstra bugün insanların anladığı gibi boynunu meshetmiyor. Saçını meshederken eli boynuna değiyor. Yani ikisinin arasında bir fark var. Hani abdest uzuvlarını çoğaltma olaraktan diyelim saçı meshederken elin boynuna da değer, boynunun kenarlarına da değer. Bunda sorun yok. Bizim konuştuğumuz şey ne? Bizim konuştuğumuz şey kişinin abdesti aldıktan sonra mesela kulaklarını yıkadıktan sonra boynunu ekstradan meshetmesidir kişinin. Bu nedir? Bu uydurmadır. Hadis olarak yani kaynak olarak uydurmadır. Ve böyle bir şey İslam'da ne değildir? Böyle bir şey İslam'da söz konusu değildir. Bu bidattır. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya abdest ile ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok mu? Yok, tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.